Właśnie lecą dźwięki tej piosenki. I razem. Na na na na. Na na na. Na na na na. Na na. Właśnie lecą dźwięki tej piosenki. La la na na na. Na na na. Na na na. Właśnie słychać dźwięki tej piosenki.